proste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Załóż darmowe konto na Allegro Business i odkryj tysiące ofert dla firm w niższych cenach. Jak tak, to Allegro Business. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 17 czerwca, jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. A mimo porażki z Holandią w pierwszym meczu jest miłe zaskoczenie stylem. Jak to mój kolega Holender powiedział, Polska walczyła do końca, więc cieszymy się, że nawet Holendrzy to widzą. Negocjacje w Brukseli w sprawie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. A Rosja wciąż nie jest gotowa na pokój, mówi po szwajcarskim szczycie prezydent Ukrainy. Wstydu nie było, ale zabrakło szczęścia. Polscy piłkarze przegrali z Holandią pierwszy mecz na Euro 1-2. Tysiące kibiców dopingowały biało-czerwonych na stadionie w Hamburgu. Pełna była strefa kibica w niemieckiej stolicy Berlinie, gdzie w piątek biało-czerwoni zmierzą się z Austrią. Tłumy piłkarskich fanów były także na błoniach Stadionu Narodowego. Mimo porażki kibice nie ukrywali pozytywnego zaskoczenia grą reprezentacji. Jak mówili biało-czerwonym, nie brakowało determinacji, ale przeciwnik był niezwykle trudny. Spodziewałem się czegoś wiele gorszego, był naprawdę super. Pierwsza bramka bardzo ładna akcja. Później trochę pecha. Wydaje mi się, że trochę więcej skupienia i mogło być tutaj 1-0 do końca. Powiem tak, wynik nie jest dobry, ale perspektywy są ok na dwa kolejne mecze. Wstydu nie ma, ale punktów też nie ma. Jak to mój kolega Holender powiedział, Polska walczyła do końca, więc cieszymy się, że nawet Holendrzy to widzą. Niestety liga inna, ale walczyli i to było piękne. No było zdecydowanie lepiej niż się spodziewałem i to jakby bardzo pozytywnie nas nastraja na pewno na następny mecz z Austrią, szczególnie, że spodziewałem się, że z Holandią będzie najtrudniej ze wszystkich trzech zespołów. Rewelacja, jesteśmy zachwyceni walką naszej polskiej reprezentacji. Szkoda, że nie było Lewandowskiego, bardzo ubolewamy. No wynik niestety dla nas negatywny, ale mamy nadzieję na wygrany mecz dalej. W strefie kibica na Stadionie Narodowym może być maksymalnie 10 tysięcy osób. Więcej o spotkaniu Polska-Holandia już za chwilę w sporcie. W Brukseli nieformalny szczyt Unii Europejskiej z udziałem premiera Donalda Tuska. Spotkanie poświęcone będzie podziałowi najważniejszych stanowisk unijnych po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o przewodniczących Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz szefa unijnej dyplomacji. Wydaje się, że wszystkie puzzle w tej układance już są dopasowane, ale w przeszłości zdarzało się, że i pewniacy odpadali. Wiele będzie zależało od tego, jak jutro dyskusja na szczycie się potoczy. Przewiduje się, że przewodniczącą Komisji Europejskiej na drugą kadencję zostanie Ursula von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej. Centroprawica po tych wyborach jest wzmocniona, będzie miała więcej europosłów niż 5 lat temu. Na szefa Rady Europejskiej typowany jest były premier Portugalii António Costa z centrolewicy. Natomiast kandydatką liberałów na szefową unijnej dyplomacji jest premier Estonii Kaja Kallas, a na czele Parlamentu Europejskiego przez pierwszą połowę kadencji ma pozostać Maltanka Roberta Metsola. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dane około 10 milionów pacjentów przez lata były narażone na kradzież z aplikacji używanych przez apteki i lekarzy. Dzięki zgłoszeniu sygnalisty udało się załatać luki. Nie ma jednak gwarancji, że informacje nie wyciekły, pisze dziennik Gazeta Prawna. Jak tłumaczy, z programu, w których lekarze używają do obsługi wizyt, można było wydobyć dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów i ich danych osobowych, w tym adresów, ale także uzyskać dostęp do całego systemu EWUŚ. Dzięki temu przestępca mógł wystawić refundowane recepty, skierowania czy zwolnienia lekarskie, informuje dziennik Gazeta Prawna. Jak pisze, skala ujawnionych nieprawidłowości jest ogromna, dotyczy kilkunastu tysięcy przychodni, gabinetów lekarskich, stomatologicznych i aptek. Szczyt pokojowy w Szwajcarii był sukcesem, a jego prace będą kontynuowane, zapowiedział po dwudniowych obradach prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaznaczył jednak, że Rosja wciąż nie jest gotowa na pokój. Ukraiński prezydent podkreślił, że sukcesem jest to, iż niemal wszystkie uczestniczące w konferencji kraje uznały integralność terytorialną Ukrainy. Integralności takiej nie uznaje nieobecna na rozmowach w Szwajcarii Rosja. Kraj ten, jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, wciąż nie jest gotowy na sprawiedliwy pokój. Ukraiński prezydent odniósł się w ten sposób do niedawnej wypowiedzi Władimira Putina o tym, że zawieszenie ognia jest możliwe jedynie wtedy, kiedy Ukraina zrezygnuje z części swoich terytoriów. Niemal wszyscy uczestnicy konferencji mówili, że Putin tą wypowiedzią wszystkie swoje poprzednie twierdzenia o dążeniu do pokoju pomnożył przez zero. Wieńczący konferencję komunikat końcowy podpisała większość z ponad 90 państw i organizacji uczestniczących w wydarzeniu. Nie zrobiły tego m.in. Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Razem bawiły się polskie, ukraińskie i białoruskie rodziny. Fundacja Okno na Wschód w krainie krasnoludków w Zalesiu niedaleko Białegostoku zorganizowała piknik z okazji Dnia Dziecka. Przyjechało ponad 60 rodzin. Możemy się zapoznać, spędzić fajnie czas, dzieciaki mogą się zintegrować. Maluję kotka na różne kolory. Mogę i pospacerować, i coś ciekawego dla siebie poznać, poznać Polaków albo nowych ludzi z Białorusi, z Ukrainy. Fundacja Okno na Wschód od lat organizuje wiele inicjatyw skierowanych do uchodźców z Ukrainy i Białorusi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na portalu polskieradio24.pl także specjalny serwis dotyczący piłkarskiego Euro, a w Trójce na pewno o Euro teraz w sporcie. Dariusz Urbanowicz. Tak, i mimo że za kilka chwil będzie specjalnie dedykowane studio Euro 2024 w Trójce, dla porządku przypominamy, polscy piłkarze zaczęli udział w Mistrzostwach Europy od porażki z Holandią, jednak po tym, co pokazali wczoraj w Hamburgu, rezultat 1-2 ujmy nie przynosi. Na 1-0 w 16 minucie wyprowadził Adam Buksa. Z takim celem wyszedłem na boisko, żeby się dobrze zaprezentować, w miarę możliwości też zdobyć gola. No to byłby taki scenariusz idealny. Udało się to, ale wynik drużynowy oczywiście nas nie satysfakcjonuje, także te emocje są dość takie mieszane. Gol Buksy padł po efektownym strzale głową, po rzucie rożnym bitym przez Piotra Zielińskiego. Kwadrans później wyrównał Hakpo, a zwycięskiego gola w końcówce meczu strzelił Weghorst. W piątek o 18:00 zagramy z Austrią. W dwóch pozostałych wczorajszych spotkaniach Słowenia zremisowała z Danią 1-1, Serbia natomiast przegrała z Anglią 0-1. 16 lat oczekiwania i 6 tytuł w historii. Dopiero w 7 meczu finałowym dał Treflowi Sopot Mistrzostwo Polski w koszykówce. Trofeum nie obronił King Szczecin, który wczoraj w Ergo Arenie przegrał 71-77. Cieszył się ze zwycięstwa Jakub Szenk. King Szczecin już był tak niebezpiecznym przeciwnikiem, że tutaj czy 12, czy 13, czy 14 punktów przewagi nie było żadną przewagą. Tutaj w 30-40 sekund było się w stanie zmienić diametralnie obraz meczu. I takie momenty mieliśmy w tych meczach, które przegrywaliśmy. To były 2 minuty, czasem 3 całkowitego zagubienia, gdzie King Szczecin budował przewagę i nie pozwalał nam już wrócić do meczu. Polskie siatkarki kończą fazę grupową Ligi Narodów na 3 miejscu. W ostatnim meczu turnieju w Hongkongu nie stawiły poważniejszego oporu Chinkom i przegrały 0-3. W turnieju finałowym dla czołowej 8 w Bangkoku zagrają w ćwierćfinale z Turczynkami. A teraz motorsporty. W 7 kolejce żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów Wielkopolski wygrała z Unią Leszno 53-37. Liderem pozostaje Motor Lublin. U wybrzeży Olbii na Sardynii odbyła się 3. runda Mistrzostw Świata motorowodnej Formuły 1. 3. miejsce zajął pilot Orlen Teamu Bartłomiej Marszałek. Wygrał Kanadyjczyk Rusty Wyatt i utrzymał prowadzenie w generalce F1 H2O. Marszałek jest 5. Wczoraj po południu zakończył się słynny 24-godzinny wyścig samochodowy Le Mans, którego historia sięga 1923 roku. W kategorii LMP2 drugi był polski zespół Inter Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. W kategorii hypercarów triumfował zespół Ferrari AF Corse. Niestety druga załoga tej ekipy, ta z Robertem Kubicą w składzie, miała awarię układu napędowego w bolidzie i musiała wycofać się z rywalizacji. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże i będą to także chmury ciężkie, deszczowe i wystąpią dziś miejscowe przelotne opady deszczu. Na zachodzie, a właściwie w północno-zachodniej ćwiartce kraju możliwe także burze, lokalnie z gradem, tam dziś obowiązywać będą alerty IMGW pierwszego stopnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie ciepło od 23 stopni na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie kraju. Wiatr ma być zachodni, słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy.

You know the old passes. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestrenka. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestrenka. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestrenka. No to mamy pojedynek teraz. Stuku puku puk kontra robi nam paparara. Co się będzie cały dzień nuciło? Proszę dać znać ewentualnie, który państwo wybierają utwór. Mamy 15 minut po siódmej. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Dariusz Urbanowicz w studiu po prostu nie wychodził już po sporcie, jest i opowie nam teraz o wydarzeniach z piłkarskiego Euro. Tak, witam ponownie. Zacznijmy jednak od wrażeń po wczorajszym meczu. 5, 4, 3, 2, 1, onderweg. Goal! Premier but voor Apollon. Adam Fuksa! Asenia to Buksa. Fuksa hlavou. Voorzet is Buksa. Adam Fuksa! Adam Fuksa! Adam Fuksa! Graliśmy pięknie jak nigdy, przegraliśmy jak zawsze. No, nadzieje były wielkie po tej po przerwie, no ale niestety skończyło się jak zwykle. Szkoda, że nie wygraliśmy, aczkolwiek Polska zagrała bardzo dobry mecz, więc jesteśmy pełni nadziei, że w dalszych poczynianiach będzie jeszcze lepiej i może wyjdziemy z grupy. Bardzo ładny mecz, ale Polska dała tą ostatnią bramkę taką średnią w ostatnie minuty tego spotkania. Najgorsza zmiana, Świderski. Pierwsze kontakty, przez pierwsze 5-6 kontaktów tak naprawdę tylko jeden był taki w miarę sensowny. Reszta to były straty piłki, więc bardzo słaba zmiana. Szkoda, no ale z Austrią gramy o wszystko. Obyśmy z Francją nie grali o honor. Zobaczymy jak będzie. Skończyło się 1-2, Polska-Holandia. Szaleństwo po golu Buksy, piękna główka. Polski napastnik znalazł idealną pozycję wśród rosłych obrońców Holandii. Wrzutka Piotra Zielińskiego z rzutu rożnego. Główka i gol. To była 16 minuta, kwadrans później jednak wyrównanie, trochę pechowe, bo piłka zmyliła świetnego Wojciecha Szczęsnego z rykoszetowanym strzałem Gakpo. Wściekły po meczu był zazwyczaj bardziej rozmowny niż wczoraj Bartosz Slisz. No, na pewno ekscytacja, radość, wyjść na prowadzenie z reprezentacją Holandii. Na pewno fajne wydarzenie, no ale niestety koniec końców ten gol nam nic nie dał i ta radość, można powiedzieć, była krótka. No i tyle. Straciliśmy bramkę na 2-1, można powiedzieć, troszkę w końcówce meczu i no i na pewno ten wynik nas nie zadowala. Po części możemy być zadowoleni, bo i wyszliśmy na prowadzenie i dobrze się też broniliśmy, mieliśmy też swoje sytuacje, no ale koniec końców niestety 0 punktów. A teraz kontrowersyjnie Jakub Moder. Szkoda tej bramki straconej, bo wydaje mi się, że zasłużyliśmy na ten remis z przebiegu spotkania. No, czyżby remis? Tu akurat można się nie zgodzić, bo fakt jest taki, że mieliśmy paradoksalnie wiele szczęścia. Faktycznie świetnie bronił Wojciech Szczęsny. Holendrzy natomiast mieli wiele sytuacji, które mogli zamienić na bramki. Potwierdzają to słowa Bartosza Bereszyńskiego. Możemy mówić, że nie mieliśmy szczęścia, natomiast też kilka razy Holendrzy w bardzo dogodnych sytuacjach nie trafiali w bramkę. To też pokazywało, że gdzieś byliśmy blisko, natomiast oni mieli trochę swobody w pierwszej połowie i stworzyli 3-4 niezłe sytuacje. Więc oczywiście, że tak, no, tracąc bramkę w końcówce spotkania zawsze można się mówić o jakimś braku szczęścia, natomiast no, to jest piłka nożna i gra się od pierwszej do ostatniej minuty. Oni strzelili bramkę w końcówce, a w następnym spotkaniu mam nadzieję, że to my przyprezentujemy zwycięstwo w ostatnich minutach, dlaczego by nie, więc gramy o pełną pulę z Austrią, potem jeszcze kolejny mecz z Francją, więc jest o co grać, nie poddajemy się i myślę, że ten mecz dał nam jeszcze więcej pewności siebie niż to, jak się czuliśmy przed tym spotkaniem. Tu oczywiście można dyskutować, czy mógł być remis, czy nie. Selekcjoner Holandii Ronald Koeman doliczył się, że powinno być 7-1 dla pomarańczowych. A propos, wczoraj Hamburg został zawładnięty przez kibiców. Śpiewów nie było końca. Szacuje się, że sympatyków Oranie było ponad 30 tysięcy, niewiele mniej Polaków. Imponujący, radosny przemarsz. A co dziś w programie Euro? Gra grupa D. O godzinie 15 Rumunia-Ukraina, o 18 Belgia-Słowacja, a o 21 ten brakujący mecz z pierwszej kolejki w naszej grupie. Austria zagra z Francją. Przypomnę, że Austriacy będą naszymi rywalami w piątek o godzinie 18, a dziś o 17:05 popołudniowe studio Euro 2024 w Trójce. Już teraz zapraszam. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. 20 minut mamy po godzinie 7. No gdyby grała Austria z Francjami więcej niż jedną, to już w ogóle na pewno nie miałaby szans. Alfie Templeman teraz, niezwykle utalentowany młody człowiek w Trójce. Lovers tend to get lost. Look into my eyes, they want to find meaning. Know that when I fall, I want to land soft. Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Up at the table, was it so damn hard to say that it hurts? Round and round and round again, it plays on my mind. Cause I haven't found the time to let go. Round and round and round again, so hard to unwind. I don't know where it's going, God knows. Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po godzinie 7. Wciąż poszukujemy nowego przydomka dla piłkarskiej reprezentacji Polski. W sprawie tej nazwy dla reprezentacji pójść taką trochę inną stronę i z uwagi na takie gloryfikowanie tego naszego nowego trenera nazwać tą reprezentację probieżaki. Tak po prostu.

Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam ProLiver, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiver Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A o sytuacji na drogach opowie Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. O tej porze korki, między innymi na małopolskim odcinku A4, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Zmotoryzowani, którzy jadą trasą Targowisko-Kraków, napotkają zwężenie na 436 kilometrze. Można zjechać węzłem Targowisko i skierować się na drogę 94. Wtedy ominiemy przez Wieliczkę ten korek, choć będziemy jechać nieco wolniej niż autostradą. S6, tu z kolei problemy pod Trójmiastem, między Rusocinem a węzłem Gdańsk-Południe. Na 347 kilometrze zepsuł się duży pojazd i blokuje jeden pas w stronę Gdyni. I w ogóle węzeł na wysokości S6 i S7, czyli Gdańsk-Południe, dosyć mocno zatłoczony, niezależnie od tego, czy kierujemy się do Gdyni, czy też na południe do Łodzi. 77, tutaj zupełnie nie przejedziemy między Przemyślem a Radymnem. W Duńkowiczkach trwa protest mieszkańców. Można pojechać autami, można pojechać drogami lokalnymi. To dotyczy aut lokalnych, aut osobowych, a ciężarówki kierowane są na drogę wojewódzką 881. No i jeszcze 91, Włocławek, Lubień, Kujawski, miejscowość Czerniewiczki. Tam w okolicach Kowala zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna jest jedna osoba. Przejeżdżamy, ale tylko jednym pasem. Dziękujemy za te informacje. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Od dziś wszyscy kierowcy z tak zwanych taksówek na aplikację muszą mieć polskie prawo jazdy. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo przewozów osób, w których dochodziło m.in. do przestępstw na tle seksualnym. Ułatwią też pracę policji. Prawa jazdy wydane w Polsce znajdują się w polskich systemach informatycznych, a policjanci będą mogli jednoznacznie stwierdzić, czy kierujący posiada uprawnienia. 16 zastępów strażaków gasiło 19-wieczny pałac Stolbergów na osiedlu Świniary we Wrocławiu. Paliła się połowa pustostanu. Walka z ogniem trwała całą noc. Neogotycki pałac należał do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W marcu pojawiła się oferta jego sprzedaży. Do starcia kibiców serbskich z albańskimi doszło w Gelsenkirchen przed meczem Mistrzostw Europy pomiędzy Serbią i Anglią. W zamieszkach uczestniczył syn prezydenta Serbii, Danilo Vučić, którego przed bójką powstrzymali funkcjonariusze oddziału specjalnego niemieckiej policji. W wyniku starcia ranny został co najmniej jeden kibic z Serbii, a 7 Serbów zatrzymano. 14 obywateli Jordanii zmarło, 17 zaginęło podczas pielgrzymki muzułmanów do Mekki. Zmarło też 5 pielgrzymów z Iranu. Przyczyny zgonów nie są znane, ale mogą być związane z panującymi w Arabii Saudyjskiej upałami. Temperatura przekracza tam 40 stopni. W tegorocznej pielgrzymce do Mekki uczestniczy około 1 800 000 muzułmanów z całego świata. Pełny serwis Trójki o 8:00. 8:00 za minut 27. Teraz słowo o pogodzie. Ciepły mamy poranek. Cała Polska na mapie IMGW emanuje już żółtym kolorem, bo wszędzie mamy od 15 do 20 stopni Celsjusza. O tej 7:30. I dzień też będzie ciepły, upały nadchodzą, choć dziś ma być jeszcze poniżej 30 stopni, od 23 na północnym zachodzie do 28 na południowym wschodzie kraju. Na ten północny zachód nie tylko nieco mniej ciepły, ale może być też burzowy. W czasie burz możliwe opady gradu. 27 minut, wciąż do godziny 8:00, Republika w Trójce teraz, a już niedługo ekonomia, a później Wielka Dziesiątka i kolejna postać przypominana przez Norberta Michalaka. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamy.

might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Dwadzieścia minut pozostało do godziny ósmej w studiu. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Tak jest, dzień dobry. No i jak poziom szczęścia? A znów mnie chcesz zaskoczyć tym pytaniem, tak? A ja znów jestem przygotowany, dziś jestem w bardzo dobrym nastroju, bo niezły mecz reprezentacji Polski, wyspałem się znakomicie, w ogóle miły weekend za mną. Dziś poziom nastroju w skali Kowalczyka brzmi u mnie mniej więcej tak. W skali Tomka Kowalczyka, dodajmy. Ale teraz już dodajemy słowa o ekonomii. Ale mi też mecz wczorajszy się oglądało wspaniale. Dobrze, ale zaczynamy od polskich firm. Nastrojów, jakie tam panują, a tu niestety Tomek Kowalczyk musi jeszcze chyba trochę pokibicować, bo Polska ma jeden z najbardziej zawikłanych systemów podatkowych na świecie. Tak przynajmniej wynika z raportu PwC Podatki pod lupą. Przeciętny polski przedsiębiorca spędza na wypełnianiu obowiązków podatkowych 334 godziny rocznie. W Europie wyprzedzają nas tylko Bułgarzy, którzy nad podatkami ślęczą 441 godzin. Analitycy konsultingowego giganta wyliczyli koszty związane z obowiązkami CIT na niemal 2,5% obrotu przeciętnej polskiej firmy. To jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej. Stąd prosty wniosek. Polscy przedsiębiorcy mają znacznie mniej czasu na zajmowanie się swoim biznesem, bo toną w papierologii, a to oznacza dla nich wymierne koszty. Na szczęście dla firm i konsumentów coraz mniej dociska ich inflacja. Ta w maju wyniosła 2,5%. To oznacza, że wskaźnik jest dokładnie w celu inflacyjnym NBP. Tym jednak długo się nie pocieszymy, bo gdy tylko rząd od lipca częściowo odmrozi ceny prądu, to czeka nas inflacyjna górka, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Inflacja znajdzie się w okolicach około 4-4,5%. Tym samym ponownie będzie ona dużo wyższa niż w Europie Zachodniej. Co więcej, powrót do takich poziomów, jakie obserwujemy w strefie euro, będzie raczej długotrwały. My spodziewamy się, że jeszcze w 2025 roku inflacja średnio będzie oscylować blisko 4,5%. Większym optymistą jest ekonomista z Konfederacji Lewiatan, Mariusz Zielonka. On zwraca uwagę, że majowa inflacja jest bardzo niska, mimo dwóch długich weekendów, które, mówiąc kolokwialnie, podkręciły konsumpcję. Majowy wynik inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie środek celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, to dosyć duże zaskoczenie. Gdyby okazało się, że wstępne dane za czerwiec pokażą również inflację w celu, możemy się spodziewać, że narracja prezesa Glapińskiego dotycząca stóp procentowych ulegnie w najbliższym czasie lekkiej zmianie. Dodajmy, że ten najnowszy odczyt GUS-u jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem z początku czerwca. I teraz jeszcze o prognozach, ale tych dotyczących rynku paliw. Nowy tydzień ma przynieść wyhamowanie spadków na stacjach. Tak prognozują analitycy ePetrol. Za całą sytuacją stoi coraz droższa baryłka ropy i słabnący do dolara złoty. Niestety nie ma już przestrzeni na obniżki w przypadku paliw podstawowych, czyli benzyn i oleju napędowego, więc przewidujemy, że ceny tych paliw ustabilizują się na obecnych poziomach. Natomiast jest jeszcze możliwość obniżek cen autogazu, który może potanieć o 3-4 grosze. Tak mówi analityk rynku paliw Magdalena Robak. Teraz według biura maklerskiego Reflex 95 kosztuje 6,45 i jest tylko o grosz droższa niż diesel, a za litr 98 płacimy 7,19. No już 16 minut pozostało do godziny 8. Tu trójka i audycja poranna i utwór dedykowany przez dziewczyny i żony piłkarzy przed meczem z Austrią. Good luck, babe! It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With their arms out like an angel to the gosh unreal. I don't wanna call it off. Call it love. You only wanna be the one that I call, baby. Concussion. Chapel Roan tak zwalnia na koniec tego utworu, ale my w Trójce nie zwalniamy. Wielka dziesiątka. Euro 2024 zaczęło się dla nas na dobre, przegrana z Holandią, ale także nadzieja, że przy odrobinie szczęścia reprezentacja spisze się świetnie i możemy długo i dobrze wspominać te mistrzostwa Europy. No a chciałoby się je wspominać tak dobrze, jak chociażby mistrzostwa świata z 1974 roku i piłkarza, który akurat na tym turnieju był najlepszym strzelcem. Jeden. Ratuje piłka, gol! Proszę Państwa, Karnawali robi olbrzymi błąd i gol! Grzegorz Lato! Dwa. Grzegorz Lato! Gol! Odpowiedź wspaniała! Trzy. Tutaj mamy teraz wielką szansę. Gol, proszę Państwa! Grzegorz Lato! Cztery, pięć, sześć, siedem. Wjeżdża na pole karne, proszę Państwa! Gol! Gol! Grzegorz Lato! Siódma bramka na Mistrzostwach Świata! Grzegorz Lato! Król strzelców mundialu w 1974 roku w RFN. Strzelił 7 goli, tego ostatniego w meczu z Brazylią, o trzecie miejsce. Ale zacznijmy. Wszystko od początku. Biało-czerwoni w RFN znaleźli się w trudnej grupie. Dziś, powiedzielibyśmy, grupa śmierci. Argentyna, Haiti oraz Włochy. Ale mimo to, z kompletem zwycięstw, Polacy awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Argentyna pokonana 3-2, Haiti 7-0, Włochy 2-1. A Grzegorz Lato już po trzech meczach miał na koncie 4 gole i zajmował drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. W drugiej rundzie grupowej piłkarska reprezentacja Polski wpadła na Szwecję, Jugosławię oraz reprezentację gospodarzy. Szwecja pokonana skromnie 1-0, ale pokonana, a z Jugosławią Polacy wygrali 2-1. A spotkanie, które decydowało o wejściu do finału, było przeciwko RFN, rozegrane na bardzo mokrej murawie. Potężne oberwanie chmury nie oszczędziło boiska we Frankfurcie nad Menem. Boisko zmieniło się w jedno wielkie bajoro. Piłkarze grali w bardzo złych warunkach, narażając swoje zdrowie, a stawką meczu był awans do finału Mistrzostw Świata. Ten mecz na długo pozostał w pamięci Grzegorza Laty. Tak się dzisiaj zastanawiamy, co by było, jakby było, nie? A uważam, że nasze władze w tamtych czasach nie powinny się zgodzić działacze na ten mecz w takich warunkach, jak to się odbywało. Ponieważ oni mieli o 2 bramki więcej od nas strzelonych i tylko wchodziło wygrany mecz, żebyśmy do finału doszli. Polacy przegrali 0-1 i pozostał im finał pocieszenia, czyli mecz o trzecie miejsce z Brazylią. I ta piękna siódma bramka w 76 minucie. Zygmunt Maszczyk przejął piłkę, przerzucił ją do Laty, który ruszył do przodu razem ze Zdzisławem Kapką. Rywale myśleli chyba, że do niego poda, ale ten zgubił swojego kolegę, ruszył z całych sił do przodu. Przez 50 metrów uciekał Brazylijczykom, którzy nie mogli go dogonić, a potem plasowanym strzałem pokonał bramkarza. Wjeżdża na pole karne, proszę Państwa, gol! Gol! Grzegorz Lato! Miałem później jeszcze jedną sytuację też. Mogłem ich dobić na 2-0. No wielki sukces chyba dla polskiej piłki nożnej, bo nikt na nas nie liczył. Nawet na początku nasi dziennikarze, gdzie w sumie było to tak zrobione, że Włosi, Argentyna, Haiti i Polska. Dwóch do bicia, dwóch już do awansu. A potem się okazało, że jednak trener Kazimierz Gruszewski stworzył taki zespół, który prawie półtorej dekady królował. No, były okresy, że byliśmy nawet w pierwszej dziesiątce, w pierwszej trójce, jeśli chodzi o na świecie. Król strzelców Mistrzostw Świata w Niemczech i trzykrotny uczestnik Mundialu w spotkaniu z Peru podczas Mistrzostw Świata w Hiszpanii zdobył swoją ostatnią bramkę w reprezentacji. Lato pójdzie sam z lewej strony, ma, proszę Państwa, gol będzie, gol, jest! Proszę Państwa, 2-0, odkryli się Peruwiańczycy, wspaniała sprawa! Grzegorz Lato 3 razy zagrał na Mistrzostwach Świata i przywiózł z nich 2 medale. Dwukrotnie stanął na olimpijskim podium, najpierw na jego najwyższym stopniu, potem o schodek niżej. Wystąpił w 100 oficjalnych meczach reprezentacji Polski i strzelił w niej 45 goli. I też pokazał, że mimo, no już jak na piłkarza w tamtych czasach poważnego wieku, w tym 1982 roku w Hiszpanii, można strzelać gole i być jednym z bohaterów. Grzegorz Lato miał wtedy, jeśli się nie mylę, 32 lata, choć fryzura sugerowała nawet kilka lat więcej. Wielka dziesiątka. Tak, był Grzegorz Lato jednym z orłów górskiego, a my dziś w Trójce szukamy takiego przydomka dla reprezentacji Michała Probierza. Ja bym z określeniem tych nazw poczekał na zakończenie fazy grupowej, bo nie wiadomo, jak to dalej będzie, bo może po meczu z Austrią się okazać, że będziemy musieli znowu zmieniać nazwę. No ale szukamy. Nie. Podejście musi być pozytywne. Myślę, że będzie dobrze Waleczni Probierza. O, i to podejście mi się podoba. Waleczni Probierza na przykład. Gang Probierza trochę jak gang Olsena. A ja proponuję Tęgoryjce Murawy. W sensie, że dobrze Murawę gryzą. Nie no, za Tęgoryjców to by się piłkarze mogli akurat obrazić. Mam propozycję do nazwy naszej grupy piłkarskiej, bardzo skromna i bardzo słodka, czyli Michałki. No tak, taka mi się bardzo podoba. Umieszczam ją na razie na podium obok probierzaków i probierców. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było... To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD. Kalifornijski punk. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Patrzyłaś na mnie tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać. Niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Jak dzieło sztuki, kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra, tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie.